हाँ जी पीछे के प्रसंग में किसी को पूछना है बोलिएगा। 117 हाँ जी ये कह रहे हैं प्रयोगश्च अर्थ संप्रत्ययार्थ प्रयोग ये जो प्रयोग होता है जो भी शब्दों का प्रयोग हम करते हैं लोक में उनके लिए कहा जा रहा है। इससे पहले जो बात आई है कि जो शब्द हमने पहले प्रयोग किया है उन्हीं शब्दों को उन्हीं अर्थों में वर्तमान में प्रयोग करते प्रयुक्त पूर्वाश्च इमे शब्दा अर्थे प्रयुज्यन्ते न अप्रयुक्त पूर्वाह इमे शब्दा ये जो शब्द है जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है ये शब्द पहले हम प्रयोग कर चुके हैं पहले प्रयोग किए हुए शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। वर्तमान में अर्थे प्रयुज्यन्ते उन अर्थों में आज जो प्रयोग हो रहा है उन्हीं अर्थों में पहले हमने प्रयोग किया था तो पहले प्रयोग किए हुए शब्दों का ही वर्तमान में प्रयोग किया जाता है उन्हीं अर्थों को बताने के लिए न अप्रयुक्त पूर्व जो पहले हमने प्रयोग किया ही नहीं है ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते तो कोई समझेगा नहीं सामने वाला व्यक्ति। हाँ अभी बताता हूं मैं आपको तो संप्रत्यय अर्थ ज्ञान करने के लिए समझने के लिए संप्रत्यय कहते हैं ज्ञान तो प्रयोगश्च अर्थ संप्रत्ययार्थ अर्थ को जानने के लिए ही शब्दों का प्रयोग होता है प्रयोग ये जो शब्दों का प्रयोग है ये अर्थ को जानने के लिए होता है ठीक है। हाँ जी जी जी जी सामर्थ्यात ये जो सामर्थ्यात का अर्थ बताया यहाँ पर तो यहाँ पहले के शब्दों को देखिए सामान्य शब्द संतो अर्थावयेषु प्रयुज्यन्ते सामान्य शब्द संता ये सामान्य शब्द होते हुए अर्थावयेषु अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं सामर्थ्यात इस सामर्थ्य से जिन अर्थों में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उस सामर्थ्य से यत्र अर्थ क्रियादेशना जहां जहां पर अर्थ को लेकर के अलग अलग क्रियाओं के द्वारा अलग अलग अहोभाव के द्वारा कथन किया जाता है वह कथन संभवती तत्र प्रवर्तन्ते अर्थ क्रियादेशना संभवती अलग अलग अहोभाव रूपी क्रियाओं को लेकर के जो कथन किया जाता है वहीं पर संभव है यत्र प्रवर्तन्ते जहां वो प्रवृत्त होते हैं वो शब्द जहां प्रयोग करने चाहिए वहां पर ही वहां संभव है उनको बोलना जिन अर्थों को बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग जहां पर करना चाहिए वहीं पर ही उन शब्दों को लेकर के अलग अलग अवभाव रूपी क्रियाओं को लेकर के कथन किया जाता है। तो अर्थ क्रिया देशना शब्द का अर्थ है अर्थ को बताने वाली अलग अलग क्रियाओं के द्वारा कथन करना ये इस शब्द का अर्थ है ठीक है। न अर्थ सामान्य क्रियादेशना असंभवात अर्थ सामान्य में क्रियादेशना का संभव ना होने से यानी सामान्य अर्थ का मतलब है जहां आप विशेष अर्थ नहीं बता रहे हो कोई समान रूप से कथन कर रहे हो वहां क्रियादेशना संभव नहीं है यानी हाव भाव संभव नहीं है हाव भाव वही संभव है जहां प्रसंग ऐसा चल रहा हो आपके सामने लोग हो और उन अर्थों को समझाने के लिए आप शब्द उन वचनों का प्रयोग करते हुए शारीरिक क्रियाओं से आप अभिव्यक्त करते हैं थोड़ा सा लाना थोड़ा सा प्रसंग चल रहा है नमक का भोजन चल रहा है प्रसंग है मैं खा रहा हूं आप खिला रहे हैं हा? तो बात चल रही है नमक इसमें कम लग रहा है तो कहा थोड़ा सा लाना या ये थोड़ा सा लाना ये शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है उस नमक के लिए प्रयोग हो रहा है। और ये जो उंगलियों से मैंने संकेत कर रहा हूं और सिर को हिलाते थोड़ा सा लाना, ये जो क्रिया देशना है ये उन्हीं अर्थ के लिए संभव है जहां ये प्रसंग चल रहा। ये वहां सामान्य अर्थ है, समान रूप से कहना है, यानी जो जैसा व्यक्ति उसको उसी रूप में कहना, वो समान आदे समान कथन है। यहाँ सामान्य शब्द का मतलब यहाँ वो शब्द है जैसे नमक होता है, थोड़ा भी होता है ज्यादा भी होता है, ये सामान्य कथन हो रहा है। मतलब सब्जियों में अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की सब्जी का सब्जी जो है अलग अलग ढंग से बनाते हैं। कोई व्यक्ति कम नमक डाल करके बनाता है, कोई ज्यादा नमक डाल करके बनाता है। ये जो कथन है ये सामान्य कथन है। इस दृष्टि से वहां कोई क्रिया देशना नहीं होता है, वहां ऐसा कोई संकेत नहीं होता है, ऐसे कोई चेहरे का हावभाव नहीं होता है। उस एक सामान्य कथन है कि भाई कोई व्यक्ति जो है नमक कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है। ये केवल कथन मात्र हो रहा है। जब कथन होता है शब्दों का, वहां पर यह क्रिया देशना नहीं होता है। और जो ये जो क्या नाम है उदाहरण, नवकंबलो अयम मानव का, ये तो आवभाव के साथ में, अरे नया कंबल वाला है, ये आप प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए चेहरे की एक अलग स्थिति को उत्पन्न करते हुए उसको आप देखते हुए कह रहे हो, ठीक है ना। तो वो जो उसको कहा है यहाँ पर अर्थ क्रिया देशना, जिस अर्थ को कहने के लिए जिस क्रिया से युक्त होकर के आप कथन कर रहे हो, ये शब्दार्थ बता रहा हूं, जिस अर्थ को बताने के लिए जिस क्रिया से युक्त होकर के आप कथन कर रहे हो, कैसा कथन कर रहे हो, एक अलग आवभाव से कथन कर रहे हो, उसको कहा है यहां अर्थ क्रिया देशना। और वहां क्रिया देशना असंभव है जहां सामान्य कथन होता है, जहां विशेष कथन होता है वहां पर यह संभव है, ठीक है। और नवकंबलो अयम मानव का जो है ये विशेष कथन इस दृष्टि से, यहां की दृष्टि से, सामान्य कथन की दृष्टि से वो विशेष कथन है, लेकिन उस नव शब्द का अर्थ जो है सामान्य है। नव शब्द किसी के लिए भी आ सकता है, नए के लिए भी आ सकता है और नव के लिए भी आ सकता है। वहां नव शब्द सामान्य विशेष है, यानी समान अर्थ को बता रहा है, सामान्य दो अर्थों को, जितने अर्थ है उतने अर्थों को बता रहा है। वो सामान्य अर्थ अलग है, यहां सामान्य और विशेष प्रयोग अलग है। वाक्य का सामान्य प्रयोग, वाक्य का विशेष प्रयोग, ये अलग है। लेकिन जिस वाक्य में जो शब्द है वह शब्द सामान्य अर्थ को बताने वाला है, ये वो अलग चीज है। दोनों बातों में अंतर पकड़ में आ रहा है आप लोगों को। नव कंबलो अयम मानव का जो कहा है वहां पर नव कंबला, ये जो बोला गया है ये नव कंबला शब्द सामान्य अर्थ को बताने वाला है। सामान्य अर्थ को बताने वाला का मतलब है वहां पर जहां प्रसंग है उस प्रसंग के अनुसार वो अर्थ बताएगा। लेकिन नवकंबला शब्द सामान्य शब्द इसलिए है क्योंकि उसके अलग अलग अर्थ है, नया अर्थ भी है और नव अर्थ भी है, इस रूप में वो सामान्य है। लेकिन जब व्यक्ति को ध्यान में रख करके जब बोला जा रहा है तो फिर वह विशेष अर्थ को बता रहा है जो प्रसंग के अनुसार है। पकड़ में आ गया। उस दृष्टिकोण से यहां पर कहा है न अर्थ सामान्य क्रिया देशना असंभव, जहां शब्द का सामान्य कथन होता है वहां क्रिया देशना संभव नहीं है, ये कहना चाहते हैं। और हाँ बोलिए, 116। हाँ जी, नवकंबला इति अनेकार्थ अभिधानम। नवकंबला जो शब्द है ये अनेक अर्थों को कहने वाला है। अनेकार्थ अभिधानम का मतलब है अनेक अर्थों को कहने वाला, बताने वाला है। क्या अर्थ बता सकता, उसमें से एक अर्थ बताया नवः कंबलो अस्य इति, अस्य इसका नया कंबल है, ये एक अर्थ को बता रहा है। अनेक अर्थों में से एक अर्थ बता रहा है। इति एतद् भवता अभीतम, ऐसा आपने कहा है, ये खंडन करने वाला कह रहा है। तच्च न संभवती, वह अर्थ यहां संभव नहीं है, ऐसा कहकर के उसने खंडन किया था। एतस्याम अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेषो वक्तव्य। एतस्याम, ये जो अर्थ हमने बताया है नया कंबल ऐसा जो अर्थ बताया, तो एतस्याम अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, इससे भिन्न अर्थ की कल्पना में जो अर्थ हमने बताया उससे भिन्न अर्थ की कल्पना में विशेषो वक्तव्य, आपको विशेष बताना पड़ेगा, यानी विशेष कारण बताना पड़ेगा। हमने तो ऐसा अर्थ किया है नव कंबल अस्य, ऐसा अर्थ करके हमको आपको बताया है। अब इससे भिन्न कोई अर्थ आप ले रहे हो, नौ कंबल है इसका, ऐसा जो अर्थ ले रहे हो किस कारण से ले रहे हो, उसमें क्या विशेष कारण आपको दिखाई दे रहा था, मेरे बोलने में कौन सा ऐसा विशेष कारण आपको दिखाई दे रहा था जिसको लेकर के आपने नव शब्द का अर्थ नौ किया है, वो आपको बताना पड़ेगा। अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, अन्यतर का मतलब भिन्न, भिन्न अर्थ को अभिधान कहने वाला, भिन्न अर्थ को कहने वाला जो अर्थ आप बता रहे हैं उसकी कल्पना में, भिन्न अर्थ की कल्पना में इस शब्द का अर्थ होगा। अन्यतर अभिधान कल्पनायाम का मतलब है जो हमने अर्थ बताया उससे भिन्न अर्थ की कल्पना में, ठीक है। विशेषो वक्तव्य, विशेष कारण आपको बताना पड़ेगा, जो भिन्न अर्थ की कल्पना आपने की है उस कल्पना के पीछे क्या कारण रहा। आप मेरी ओर देखिएगा, मैंने बताया है ये काला है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने काला है इसलिए काला बताया। अब ये काला नहीं है, ये राख कलर है, राख को क्या कहते हैं, ब्लैक कलर, ये तो ब्लैक हो गया, ये राख का कलर क्या होता है, ग्रे, हाँ ग्रे, ये काला नहीं ये ग्रे है, इसका अर्थ ग्रे भी होता है और काला भी होता है, दो अर्थ है मान करके चलो, ठीक है। और मैंने इसको काला बताया तो आपने कहा इसको काला कैसे बताया, ये तो ग्रे कलर का है, ठीक है ना, ये तो ग्रे कलर का है ऐसा आप कहना चाहते हैं। तो मैं काला है ऐसा बता रहा था, मेरा अभिप्राय काला है इसमें मेरा अभिप्राय था, मेरे अभिप्राय से भिन्न इसको ग्रे है ऐसा मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, ऐसा मैं बता रहा हूं। ये अर्थ जो आप बता रहे हो इसके पीछे क्या कारण दिखाई दिया आपको, किस कारण से आपने इसको ग्रे बताया है, उस कारण को आपको बताना पड़ेगा। पकड़ में आया, तो यहां पर भी वही कहना चाह रहा है, मैं तो इसका नया कंबल ही बोला और आपने नौ कंबल अर्थ निकाल रहे हो इसको, तो मेरे इस वचन से कहां आपको नौ दिखाई दे रहा था, उसके पीछे क्या कारण ऐसा दिखाई दे रहा था जिससे कि आपको नौ बता रहा, मैं नौ बता रहा हूं ऐसा आप अर्थ ले रहे हैं। मैंने तो नया बोला, आपने मेरे वाक्य में नौ निकाला है, आपने नौ संख्या को निकाला है, तो मेरे उस कथन में नौ संख्या किस कारण से आप निकाल रहे हो, नौ संख्या को उस कारण को बताइएगा, कोई तो आपको कारण दिखना चाहिए ना, मेरे वाक्य में नौ संख्या को निकालने वाला कोई ना कोई कारण दिखाई देना चाहिए आपको, वो कारण बताइए, विशेषो वक्तव्य, वो विशेष कारण बताइए जिससे आपने नौ संख्या को निकाला, ये वादी कह रहा है प्रतिवादी से। यस्माद विशेषो अर्थ विशेषेशु, अर्थ विशेषेशु, ये अलग अलग अर्थ जो है ना, एक नया है और एक नौ है, इन अलग अर्थों में यस्माद विशेष, जिससे जो विशेष अर्थ आप निकाल रहे हो मेरे अभिप्राय से अलग, जो विज्ञायते आपको जाना जा रहा है जिससे, अयम अर्थो अनेन अभिहितः, मेरे द्वारा इस अर्थ को कहा है, ये विशेष अर्थ को कहा है, उस कारण को आपको बताना पड़ेगा। पर वो कारण तो वहां दिखाई नहीं देगा, इसलिए कह रहे सच विशेषो नास्ति, वो विशेष कारण तो वहां आपको दिखाई देगा नहीं ना, आपको पकड़ में आएगा, इसलिए मिथ्या योग मात्रमेव एतदिति, तस्मात मिथ्या अभियोग मात्रम, आपने मिथ्या अभियोग, मिथ्या आरोप लगाया आपने मुझ पर, बिना मतलब का आरोप आपने लगाया है, क्योंकि मेरे वचन में कोई विशेष कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जब विशेष कारण दिखाई नहीं दे रहा है तो नौ संख्या आप नहीं ले सकते, ये वो कहना चाहते हैं। ठीक है, और किसी को हाँ जी आशुतोष जी 116 पृष्ठ में प्रसिद्धश्च लोके यहां से अर्थ बताइए। प्रसिद्धश्च लोके शब्दार्थ संबंधो अविधान अविधेय नियम लोक में ऐसा प्रसिद्ध देखा जाता है कि शब्दार्थ संबंध के विषय में अविधान और अविधेय नियम नियोग देखा जाता है, अर्थात जो नाम होता है तो उसका अविधान उसको अविधान कहते हैं और उस नाम से जिसको जाना जाता है वो अविधेय उन्हें अविधेय कहते हैं। नहीं, इसका अविधान अविधेय नियम नियोगा इसका शब्दार्थ क्या है? अविधान अर्थात नाम और अविधेय मतलब उस नाम से जिसको जाना जाता तो उसका नियमन करना। हाँ जी आप बताइए। प्रसिद्ध लोके प्रसिद्धश्च लोके शब्दार्थ संबंध संबंधो अभिधान अभिधेयम अभिधेय नियम नियोगा के शब्द अर्थ का संबंध अभिधान और अभिधेय के नियम का जो की जो व्यवस्था है वो लोक में प्रसिद्ध है, अर्थात किस अर्थ के लिए कौन सा शब्द आएगा ये प्रसिद्ध है लोक में। अस्य अभिधानस्य अयम अर्थो अभिधेय इति समानः सामान्य शब्दस्य विशेषो विशिष्ट शब्दस्य के इस अस्य अभिधानस्य इस अभिधान का ये अर्थ अभिधेय है ऐसा सामान्य शब्द का तो समान और विशेष विशिष्ट शब्द का विशेष अर्थ होता है। प्रयुक्त पूर्वाश्च इमे शब्द अर्थे प्रयुज्यन्ते के ये जो शब्द अर्थ में प्रयोग होते हैं ये पहले से प्रयोग हुए हुए होते हैं, न अप्रयुक्त पूर्वा ऐसे शब्द प्रयोग नहीं होते हैं जो कोई प्रयोग किए ही ना गए किसी अर्थ में। तो प्रयोगश्च अर्थ संप्रत्ययार्थ ये जो प्रयोग है ये अर्थ को जानने के लिए होता है, अर्थ संप्रत्ययाच्च व्यवहार और अर्थ के ज्ञान से व्यवहार होता है। तत्र एवं अर्थगत्यर्थे शब्द प्रयोगे सामर्थ्यात् सामान्य शब्दस्य प्रयोग नियमः तो वहां पर एवं अर्थगत्यर्थे अर्थात अर्थ के जानने के लिए शब्द अर्थगत्यर्थे शब्द अर्थ को जानने के लिए शब्द के प्रयोग में सामर्थ्य से सामान्य शब्द के प्रयोग का नियम है। मतलब क्या है अभिप्राय इसका? हम इसका भावार्थ बताऊंगी कि शब्द के प्रयोग में सामर्थ्य होने से सामान्य शब्द का सामान्य अर्थ में ही प्रयोग होगा ऐसा नियम है, ऐसी व्यवस्था है। हाँ जी इसका अभिप्राय बताइए। इसका अभिप्राय ऊपर कहा गया कि अर्थ प्रत्याच व्यवहार है, अर्थ के ज्ञान के बाद व्यवहार होता है। तत्र यहाँ एवं इस प्रकार अर्थगत्यर्थे अर्थ को जानने के लिए शब्द प्रयोग है, शब्द का प्रयोग होने पर सामर्थ्य से ऐसी सामर्थ्य से सामान्य शब्द से प्रयोग नियम है, सामान्य शब्द का प्रयोग नियम है। ये सामर्थ्य से का मतलब क्या है? कि सामान्य शब्द क्योंकि इस पूरे वाक्य का जो अभिप्राय है वो सामर्थ्य शब्द से ही निकल के आएगा। अर्थ को जानने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसमें शब्द की सामर्थ्य मतलब अमुक शब्द का ये अर्थ होता है, ठीक है ना, अमुक शब्द का ये अर्थ होता है ये सामर्थ्य, उसी सामर्थ्य से सामान्य शब्द का प्रयोग लोक में होता है और उसकी व्यवस्था है। ठीक है हाँ जी सत्यवीर जी इसके आगे पढ़िए। अजाम ग्राम नैन बकरी को गांव ले आओ, सकरी घी लाओ, ब्राह्मण भोजिए की सामान्य शब्द, ब्राह्मण को भोजन कराओ ये सामान्य शब्द है। संतो अर्थावयवसु प्रयोजन ये सामान्य शब्द होते हुए भी अनेक अर्थों में प्रयोग होते हैं। अनेक अर्थों में अर्थावयवेशु प्रयुज्यन्ते, इसका क्या अर्थ है? अनेक अर्थ हो सकते हैं, अनेक अर्थों में प्रयोग होते हैं। अजाम ग्राहम नया, इसके क्या अनेक अर्थ होते हैं? सर्पी राह, सर्पी ही आहर, ब्राह्मणम भोजय, सामान्य शब्दा संता अर्थावयवेशु प्रयुज्यन्ते। हाँ जी, क्या अभिप्राय, क्या कहना चाहते हैं? अजाम ग्राम में बकरी को गांव लाओ ले जाओ, सर्पी आहार खिलाओ, ब्राह्मण को भोजन लाओ इत्यादि के सामान्य शब्द हैं, लेकिन सामान्य शब्द होते हुए भी भिन्न भिन्न अर्थों में इनका प्रयोग होता है। जैसे कि अजाम ग्राम में बकरी को गांव ले जाओ, तो किसी विशेष बकरी को किसी विशेष गाँव ले जाने के लिए वहां निर्देश किया जाता है, किसी भी बकरी को किसी भी गाँव नहीं ले जाया जाता। ठीक बात है। अर्थावयवेशु प्रयुज्यन्ते का मतलब है जो जो जिन जिन अर्थों को लेकर के शब्द प्रयोग में, जिन जिन अर्थों को लेकर के इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हीं अर्थों में ही वो प्रयोग में आते हैं। सब जगह प्रयोग में नहीं है, सभी अर्थों में प्रयोग में नहीं आ रहे हैं। सामान्य शब्द होते हुए भी ये उन्हीं अर्थों में ही प्रयुक्त हो रहे हैं जिन अर्थों को वह कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आया? अर्थावयवेशु का मतलब है अलग अलग अलग अलग अर्थ वाले है ना ये शब्द। एक तो अजा है, एक सर्पी है, एक ब्राह्मण है, ये अलग अलग शब्द है। तो ब्राह्मण के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ब्राह्मण के वैसे तो बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, सर्पी के भी बहुत सारे अर्थ हैं और अजा का भी बहुत सारे अर्थ हैं, पर ये सामान्य शब्द ये, क्योंकि बहुत सारे अर्थ होते हैं तो सामान्य शब्द हो जाएंगे, एक ही अर्थ होता तो विशेष शब्द होगा, ठीक है ना। सामान्य शब्द होते हुए भी ये अर्थावयव में यानी उन अर्थों में प्रयुक्त हो रहे हैं जो विशेष अर्थ कहना चाह रहे हैं यहां पर जिस प्रसंग में। हाँ जी, क्या सोच रहे हैं? आपने कल ही बताया था जी, हाँ, ये सामान्य शब्द होते हुए भी अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, अलग अलग अर्थ का मतलब वो अलग अलग अर्थ को है जो जिस अर्थ को कहना चाह रहे हैं उस अर्थ में। अलग अलग अर्थों में का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग अर्थों को बताएंगे वो एक ही शब्द, यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है। आपने भी वही बोला है, अनेक अर्थों में उसका अभिप्राय बताना था ना, आपने बता नहीं पाए ना अभिप्राय। अनेक अर्थों में का मतलब क्या? अनेक अर्थ का मतलब होता है एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उन अनेक अर्थों में वो शब्द प्रयोग में आ रहा है। भले ही अनेक अर्थों में वो शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है ना, लेकिन यहां तो विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है। अजाम ग्रामम नय का मतलब है बकरी को ही ले जाओ गांव, अजा का अर्थ यहां बकरी है, अजा का अर्थ यहां कोई अजन्मा कोई ऐसी वस्तु को लेकर के नहीं कहा जा रहा है, कोई अजा का मतलब कोई प्रकृति को लेकर के नहीं कहा जा रहा, आत्मा को लेकर के नहीं कहा जा रहा है, परमात्मा को लेकर के नहीं कहा जा रहा है यहां पर। यहां अजा का मतलब बकरी ही है, बकरी अर्थ में ही प्रयोग हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अर्थावयवेशु का मतलब विशेष अर्थों में प्रयोग होते हैं, ऐसा अगर आप लेंगे तो और सरल हो जाएगा आपको। सामर्थ्यात, इसी सामर्थ्य से जिस शब्द के जिस अर्थ को बताने के लिए यह शब्द प्रयोग हो रहा है, इसी सामर्थ्य के कारण से यहां पर अर्थ क्रिया देशना है, ये कहना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़े, सूत्र संख्या 13 बोलिएगा। संभवतो अर्थस्य अतिसामान्य योगात् असंभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम्। सूत्र है संभवतो अर्थस्य अतिसामान्य योगात् असंभूतार्थ कल्पना सामान्य छलम्। संभवता का मतलब है संभव, हो सकना। अर्थस्य अर्थ पदार्थ या विषय कोई भी, और अति सामान्य योगात, अति सामान्य का मतलब है अत्यंत सामान्य, जो अर्थ बताया जाएगा वो अत्यंत सामान्य को भी कह सकता है, विशेष को तो कहता ही कहता है, अत्यंत सामान्य को भी कहता है। जैसे किसी को आपने ब्राह्मण कहा है तो ब्राह्मण जो है विशेष अर्थ को भी कहता है और सामान्य से सामान्य को भी कहता है ब्राह्मण शब्द, ठीक है ना। जो ब्राह्मणत्व जिसमें आ गया है, जो ब्राह्मण वास्तव में बन गया उसको भी ब्राह्मण कहेंगे, और जो ब्राह्मण का पुत्र है अभी ब्राह्मण बना ही नहीं उसको भी ब्राह्मण कहेंगे। तो अति सामान्य अर्थ को भी बता रहा है, पकड़ में आ रहा है आप लोगों को ये अर्थ, समझ में आ रहा है आपको। किसी को आपने ब्राह्मण कहा, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, जिसमें ब्राह्मणत्व होता है, जो विद्वान होता है, जिसने विद्या प्राप्त की है। ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहते हैं, जो पढ़ता है और पढ़ाता है, जो यज्ञ करता है यज्ञ कराता है, छह प्रकार के अर्थ है ना ब्राह्मण के, है? तब उसको ब्राह्मण हम कहेंगे, उसको भी ब्राह्मण कहेंगे, और जो इन सब योग्यताओं से युक्त नहीं है उसको भी ब्राह्मण कहेंगे। सामान्य अर्थ को भी बता रहा है ब्राह्मण शब्द, जो केवल ब्राह्मण का पुत्र है अभी वो ब्राह्मण बना नहीं फिर भी उसको ब्राह्मण कहेंगे, तो सामान्य अर्थ है। तो जहां विशेष भी अर्थ निकल रहा है और सामान्य भी अर्थ निकल रहा है, तो कहने वाला वक्ता ने किसी विशेष अर्थ को लेकर के बोला और आपने सामान्य अर्थ निकाल करके उसका खंडन कर रहे हो, पकड़ में आ रहा है। इस बात को लेकर के बताया जा रहा है, इसको सामान्य छल कहते हैं, क्योंकि सामान्य अर्थ को लेकर के जब किसी का खंडन किया जाता है उसको सामान्य छल कहेंगे। तो संभवतः सूत्रार्थ आप लिख सकते हैं, संभव होने वाले अर्थ को, संभवतो अर्थस्य, संभव होने वाले अर्थ को, षष्ठी विभक्ति में है, संभव होने वाले अर्थ को किसी सामान्य अर्थ के साथ, अति सामान्य योगात, किसी सामान्य अर्थ के साथ जोड़कर असंभूतार्थ कल्पना, न हो सकने वाले अर्थ की कल्पना करके, असंभूतार्थ कल्पना, न हो सकने वाले अर्थ की कल्पना करके वक्ता के वाक्य का खंडन करना, वक्ता के वाक्य का खंडन करना सामान्य छल कहलाता है। संभव होने वाले अर्थ को, यानी किसी में वो संभव हो रहा है अर्थ, किसी व्यक्ति में तो संभव हो रहा है, किसी व्यक्ति में संभव नहीं हो रहा है, तो किसी व्यक्ति में संभव होने वाले अर्थ को किसी सामान्य अर्थ की, किसी सामान्य अर्थ के साथ जोड़ करके, सामान्य अर्थ के साथ का मतलब है जहां संभव नहीं है ऐसे अर्थ के साथ जोड़कर न हो सकने वाले अर्थ की कल्पना की जा रही है, ठीक है। तो इसलिए किसी संभव होने वाले अर्थ को किसी सामान्य अर्थ के साथ जोड़कर न हो सकने वाले अर्थ की कल्पना करके वक्ता के वाक्य का खंडन करना सामान्य छल कहलाता है। स्पष्ट हो रहा है जी सूत्रार्थ, आगे चलिएगा। किसी व्यक्ति ने कहा अहो असौ ब्राह्मण विद्या आचरण संपन्न, अहो खलु असौ, अरे ये तो ब्राह्मण विद्या आचरण संपन्न युक्त, ये विद्या और आचरण से युक्त है, ये जो ब्राह्मण है कमाल की बात है, ये जो ब्राह्मण है ये विद्या और आचरण से युक्त है, ऐसा किसी ने बोला है। तो खलु असौ, निश्चय रूप से असौ ये जो ब्राह्मण है विद्या आचरण संपन्न, विद्या और आचरण से युक्त है। इति उक्ते, ऐसा किसी के कहने पर, कश्चित आहा, कोई व्यक्ति कहता है, दूसरा व्यक्ति, संभवति ब्राह्मणे विद्या आचरण संपद इति, ब्राह्मणे, ब्राह्मण के अंदर विद्या आचरण संपद संभवति, ब्राह्मण के अंदर विद्या और आचरण की योग्यता होती है, ऐसा उसने संभावना की है, कल्पना की है। मतलब कोई जो भी ब्राह्मण हो उसके अंदर विद्या और आचरण की संपत्ति यानी योग्यता, संपद का मतलब योग्यता। किसी को आपने ब्राह्मण कहा तो अरे इस ब्राह्मण में विद्या और आचरण रूपी योग्यता विद्यमान है, ऐसा वो समझ लेता है। किसी में भी संभवती ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब जो भी ब्राह्मण के रूप में दिखाई दे रहा है उस प्रत्येक ब्राह्मण में विद्या और आचरण की जो संपत्ति है, योग्यता है, वो उसमें होती है, ऐसा वो कल्पना कर लेता है हर किसी में। अस्य वचनस्य विघातः अर्थ विकल्पोपपत्या, अर्थ विकल्पोपपत्या अर्थ की विकल्पता की सिद्धि से, यानी जो बात कही जा रही है उसके अनेक अर्थों के निकलने के कारण से। अस्य वचनस्य विघाता, इस वक्ता के वचन का वो विघाता, खंडन कर रहा है। जो वादी ने बोला है अहो खलु असो ब्राह्मणो विद्याचरण संपन्ना, ऐसा जो वचन बोला है जिस वादी ने, अस्य वचनस्य विघाता, इस वादी के वचन का वो विघाता, खंडन कर रहा है। क्यों खंडन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? कह रहे हैं अर्थ विकल्पोपत्या, अर्थ की विविधता की सिद्धि से, उस वचन से अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, इस अलग अलग अर्थ की सिद्धि के कारण से। असंभूतार्थ कल्पना कल्पनया, असंभूतार्थ कल्पनया क्रियते, असंभूत अर्थ की कल्पना से वो ऐसा खंडन करता है। यदि ब्राह्मणे विद्या आचरण संपत् संभवति, यदि ब्राह्मण में विद्या और आचरण रूपी योग्यता होती है तो व्रात्य अपि संभवे, व्रात्य में भी होना चाहिए। व्रात्य उसको कहते हैं जो पतित ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो है लेकिन पतित है, किसी ऐसी घटना वो कर देता है जिसके कारण से वो पतित हो जाता है। पतित समझते हैं मतलब उसको ब्राह्मण तो उसे उसको च्युत कर देते हैं लोग, भाई ये ब्राह्मण नहीं, आज से ये ब्राह्मण नहीं रहा, इसने ऐसा काम किया है जो कि नहीं करना चाहिए, एक ब्राह्मण को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको ब्राह्मणत्व से च्युत कर देते हैं, उसको पतित ब्राह्मण कहते हैं। तो उस पतित ब्राह्मण को संस्कृत में व्रात्य कहते हैं, एक बात। और व्रात्य का दूसरा अर्थ ये भी होता है जो ब्राह्मण पुत्र होता है, ब्राह्मण पुत्र को भी व्रात्य कह सकते हैं, वो तो पहले से पतित है यानी उसमें तो योग्यता आया ही नहीं, इसलिए उसके अंदर ब्राह्मणत्व आया ही नहीं, उसको भी व्रात्य कहते हैं। व्रात्य का मतलब ब्राह्मण पुत्र अथवा पतित ब्राह्मण, कोई भी एक अर्थ ले सकते हैं। तो प्रतिवादी कहता है यदि ब्राह्मण में विद्या और आचरण की योग्यता होती है तो व्रात्ये अपि संभवेत, व्रात्य में भी विद्या आचरण होना चाहिए, क्योंकि व्रात्योपि ब्राह्मण, व्रात्य भी ब्राह्मण है, उसमें भी ये होने चाहिए, यानी विद्या भी होनी चाहिए आचरण भी उसका अच्छा होना चाहिए। व्रात्य समझ में नहीं आया। हाँ जी, व्रात्य समझ में नहीं आया। व्रात्य का मतलब है पतित ब्राह्मण को व्रात्य कहते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण पुत्र हो जिसने अभी विद्या प्राप्त नहीं की, उसको भी ब्राह्मण कहते हैं, उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण पुत्र को ब्राह्मण कहते हैं, क्षत्रिय पुत्र को क्षत्रिय कहते हैं, वैश्य पुत्र को वैश्य कहते हैं। हाँ, और मुख्य अर्थ है जो विद्या और आचरण से पतित जो व्यक्ति होता है उसको व्रात्य कहते हैं। क्योंकि जब वेदारंभ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, वहां पर किन का संस्कार होता है? द्विज पुत्र का ही तो होता है, ब्राह्मण पुत्र हो या क्षत्रिय पुत्र हो या वैश्य पुत्र हो, इन्हीं का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। तो उनको किस नाम से बुलाएंगे? उनको ब्राह्मण पुत्र को ब्राह्मण पुत्र ही कहेंगे, वैश्य पुत्र को वैश्य पुत्र ही कहेंगे, क्षत्रिय को क्षत्रिय पुत्र कहेंगे, तो उसको ब्राह्मण ही कह करके बोलते हैं, वैश्य बोल करके बोलते हैं। वो क्या कहते हैं उसको, गौण रूप में कहा जाता है उसको ब्राह्मण, क्योंकि आगे चल करके वो ब्राह्मण ही बनता है। ब्राह्मण पुत्र अक्सर ब्राह्मण बनता है, वैश्य पुत्र वैश्य बनता है, क्षत्रिय पुत्र क्षत्रिय बनता है, एक स्वभाव है ये। ये अलग बात है, सारा संकर हो गया इसलिए आपको पता नहीं लगता है, आज तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। लेकिन पहले आज भी आप देखेंगे ना, एक पक्ष को देखेंगे आप, अक्सर देखेंगे डॉक्टर जो है अपने बच्चों को प्राय करके वो डॉक्टर ही बनाना चाहता है। अपवाद है जरूर, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। और इंजीनियर जो होता है वो इंजीनियर जो है अपने बच्चों को इंजीनियर ही बनाना चाहता है। एक प्रवृत्ति, सामान्य प्रवृत्ति ऐसी होती, इसमें विकल्प भी सब जगह है, लेकिन एक प्रवृत्ति होती है। तो पहले जो है जो क्षत्रिय होता है अपने बच्चों को क्षत्रिय तो बनाना चाहता है, वो जैसा है वैसा ही बनाना चाहेगा ना, तो ब्राह्मण ब्राह्मण बनाना चाहेगा, ऐसा है। और ऐसे ही बनते थे, और अपवाद रूप में ब्राह्मण क्षत्रिय भी बन सकता था या बनता था, या वैश्य जो है ब्राह्मण बनता था, या क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाता था, कोई कोई अपवाद में हो सकता था, लेकिन प्राय ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण ही बनता है आगे चल करके। तो उसको उसी रूप में उपनयन करते हैं, उसी रूप में वेदारंभ करते हैं उसको, उसको वैसा ही संस्कार दिया जाते हैं, उसका पालन पोषण भी वैसा ही किया जाता है, उसको खिलाना पिलाना भी उसी ढंग से खिलाया जाता है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए जब उपनयन करवाना होता है, वेदारंभ कराना होता है, उपवास करवाते हैं ना, उसको उसी दृष्टि से उपवास करवाते हैं। आपको क्या बनना है, ब्राह्मण बनना है तो इस ढंग का उपवास करना, आपको क्षत्रिय बनना है तो आपको ऐसा उपवास करना है, आपको वैश्य बनना है ऐसा उपवास करना है। उसको खिलाना पिलाना, उसका चाल चलन, उसको हर चीज उसी ढंग से उसको दिया जाता है, फिर वो वैसा ही बनता जाता था। अपवाद तो है ही सर्वत्र, इसलिए व्रात्य का यहां आप पतित अर्थ भी ले सकते हैं आप, तो मुख्य अर्थ में तो पतित लिया जा रहा है यहां पर, लेकिन व्रात्य ब्राह्मण पुत्र को भी कह सकते हैं। हाँ जी, इसका तो नहीं है प्रश्न, लेकिन जो आपने कहा, हाँ जी, मतलब विद्या का अधिकार तो सभी को है। हाँ जी, शूद्र पुत्र को भी। हाँ जी, हाँ, तभी निर्धारण हो पाएगा विद्या के बाद क्या है जी। लेकिन जब उसका उपनयन संस्कार ही नहीं होता, गुरुकुल में पढ़ेगा ही नहीं, तो निर्धारण कैसे हुआ? नहीं, उसको तो बेचते तो है गुरुकुल में, उसको बिना उपनयन किए ही उसको पढ़ाते हैं, ऐसी परंपरा रही, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, परंपरा ऐसी रही। उसको गुरुकुल में तो बेचते हैं, उसको उपनयन नहीं करते हैं, वो पढ़ लेता है तो फिर उसको उपनयन भी कर लेते, सब होता है, जब पता लग जाता है पढ़ने की स्थिति है, उसकी बिना उपनयन की पढ़ाई चलती थी, परंपरा ऐसी ही चल रही है, शास्त्रों में ऐसे ही आता है। किस शास्त्र में? धर्म ग्रंथों में, मनुस्मृति में भी आता है, मनुस्मृति में भी आता है। कल्प है ना, वेद के छह अंगों में एक शास्त्र कल्प है, और कल्प के तीन ग्रंथ होते, तीन प्रकार के, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और श्रौत सूत्र, उनमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ऋषि ध्यान कहते हैं कि गुरुकुल में सबको समानता से रखना चाहिए आचार्य को। हाँ जी, चाहे वो शूद्र पुत्र हो चाहे ब्राह्मण। हाँ, तो समानता से ही रखते हैं, रखते तो समानता से, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि असमानता, जैसे मेखला की बात कही गई है, तो ब्राह्मण के लिए किसी, देखिए पहले समानता को समझ लो, समानता का मतलब क्या होता है, योग्यता के अनुसार, ये समानता, समानता का मतलब है आप 500 दंड बैठक लगा रहे हैं, आपको एक पाव दूध देंगे, और एक आदमी केवल सिर को इधर उधर मोड़ रहा है उसको भी एक पाव दूध देंगे, ये समानता नहीं है। समानता का मतलब है योग्यता के अनुसार समानता। तो उसका जन्म होना उसकी योग्यता तो नहीं है। देखिए पहले आप यथा योग्य धर्मानुसार प्रीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ये जो आर्य समाज का सिद्धांत है ना, उनमें से एक सबको समान रूप से, वो समान का अर्थ वहां पर धर्मानुसार यथा योग्य, तो उसकी व्याख्या जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यथा योग्य का मतलब है आपकी जैसी योग्यता उसके आधार पर ही, आप जो बनना चाहते हो उसके आधार पर ही आपके साथ व्यवहार करना चाहिए। अब पांच ब्रह्मचारी क्षत्रिय बनने की योग्यता को रखते हैं, उन पांच ब्रह्मचारियों को समान रूप से रखा जाएगा, हाँ इस बात को समझ लेना, और 10 ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनना चाहते उन 10ों को समान रूप से रखा जाएगा, और 7-8 ब्रह्मचारी ऐसे हैं जो वैश्य बनना चाहते हैं तो उनको समान रूप से रखा जाएगा, कोई भेद नहीं किया जाएगा, और भेद होता है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में तो भेद तो होगा ही है। आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं या क्षत्रिय बनना चाहते हैं, दोनों को समान कैसे रखेंगे? नहीं रख सकते। वो तो ठीक है, चाहना और योग्यता होना, ये दोनों में काफी अंतर है। उसने चाहा कि मैं क्षत्रिय बनना चाहूं तो मुझे इस चीज की मेखला मिलेगी, इस चीज का। हाँ, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। आप चाहें का मतलब है एक प्रवृत्ति होती है। माता पिता जो बच्चे को लाते हैं वो माता पिता क्षत्रिय है, वो चाहते हैं मेरे पुत्र क्षत्रिय बने, और बच्चे भी चाहेंगे, बच्चे भी चाहते हैं, तब जाकर के उसको क्षत्रियता की दीक्षा दे रहे हैं, यानी क्षत्रिय बनने के लिए उसके सामने लक्ष्य बना करके उसको वैसा ही तैयार कर रहे हैं। तो जब वो बच्चे साथ रहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, उनका आपस में भी एक तरह से इतना तो सोचते होंगे मैं ब्राह्मण हूँ या फिर मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, शूद्र, मेरे नहीं बता रहे हैं। नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ नहीं, मतलब मैं क्षत्रिय बनना चाहता हूँ। क्षत्रिय बनने के लिए वो वैसा ही मेहनत करता है, ब्राह्मण बनने के लिए वो वैसे ही मेहनत करते हैं, वैश्य बनने के लिए वो वैसे ही मेहनत करते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं, मतलब भेद क्यों रखना चाहते रखते हैं जी। आप चाहते हैं इसलिए रख रहे हैं, आप सब एक जैसा चाहो तो आप सबको एक जैसा रखते हैं। नहीं, भेद से तात्पर्य मेरा ये है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि जब पूरा पढ़ लेगा तब उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तब तक वो सारी चीज उसके अंदर एक शूद्र है, जन्मना जायते शूद्र। हाँ जी, सभी शूद्र है, हाँ, सब समान है। फिर उनमें ऐसा भेद करते हैं कि इसकी मेखला ऐसी हो, इसका ये जुबित ऐसा हो, इस सूत का हो या इसका हो, ऐसा ऐसा करते हैं। वो पहचान के लिए, वो चिन्ह पहचान के चिन्ह होते हैं। जैसे ही है तो पहचान क्या? नहीं, एक जैसा नहीं है ना, यही तो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। एक जैसा कहाँ है? एक जैसा तब होगा ना जब आप क्षत्रिय बनना चाहते हैं, सब क्षत्रिय बनना चाहते हैं, तब एक जैसा है। आप तो क्षत्रिय बनना चाहते हैं, एक वैश्य बनना चाहता है और एक ब्राह्मण बनना चाहता है, एक जैसा कहाँ है? एक 8 साल का बच्चा वो चाहेगा क्या जी कि मैं क्षत्रिय बनूं? नहीं नहीं, सब कुछ होता है, क्यों नहीं चाहेंगे? उसको तो जन्म के अनुसार स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण के पुत्र को इसका, क्षत्रिय के पुत्र को इसका, अर्थात जन्म से उसको माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय? नहीं नहीं, ये आप मान रहे हो, हम नहीं मान रहे। मानना नहीं, उसको जिस प्रकार से मेखला दी जा रही है, जिस प्रकार से उसका मतलब, उस आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं तो आपको ब्राह्मण बनाया जाए या क्षत्रिय बनाया जाए, ये बताइए। ये तो मेरे माता पिता चाहते हैं, जो मुझे डालना चाह रहे हैं कि हाँ, ब्राह्मण बने या क्षत्रिय। और बच्चा भी चाहता है, याद रखना। बच्चा कैसे 8 वर्ष का चाह सकता? क्यों नहीं चाह सकता है? आप नहीं देखते आज के बच्चों को? वो तो 8 साल का है, वो तो 2 साल का बोलता है मैं तो पायलट बनूंगा। अब बोलो एक कहता मैं डॉक्टर बनना, मैं इंजीनियर बनना। जब आप चाहते हो मैं डॉक्टर बनना तो आपको उसी ढंग से ट्रीट करेंगे, आपके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, हाँ याद रखना। आपको वैसी पुस्तकें देंगे, अभी आप गृहस्थी नहीं हो ना, गृहस्थियों के बीच में भी रह करके देखो, अलग अलग गृहस्थियों के पास जाकर के देखो, पता चलेगा। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, वो कहता है मैं तो डॉक्टर बनना, तो उसको उसी ढंग की पुस्तकें लाते हैं, उसी ढंग की जो आजकल के छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग अलग पुस्तकें आती है, उसको उसी ढंग का उसका दिमाग ही उसी तरह बनाते हैं, वैसी पुस्तकें देते हैं, वो वैसे ही उनको याद करता है, वो बायोलॉजी के सारी चीजों को वो उसी बचपन से उनको समझने लगता है, उसकी प्रवृत्ति उसी में हो रही होती है। ठीक है, उसको वैसे बनाते हैं। शूद्र के बच्चे को यज्ञोपवीत क्यों नहीं दिया? अगर वो ब्राह्मण बनना चाहता है, अगर वो कहता है शूद्र का बच्चा कि मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ, फिर उसको यज्ञोपवीत का निषेध क्यों किया? निषेध नहीं किया जा रहा है उसको, वो एक मेरे को यज्ञोपवीत दो ऐसा नहीं कह रहा है। मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ। हाँ, तो बनेंगे ना, उसको बनाएंगे ना, यज्ञोपवीत क्यों नहीं? हाँ जी, उसके चाहने से अगर यज्ञोपवीत मिल रहा था। आप समझे नहीं ना, पहले उसको पहले पढ़ाना स्टार्ट करते, जब पता लग जाता है कि अब ये व्यक्ति ऐसा बन सकता है तो उसको फिर यज्ञोपवीत सब दिए जाते हैं, बाद में प्रारंभ में नहीं दिए जाते। तो उन सबको तो प्रारंभ में दिए जा रहे हैं। हाँ, दिए जाता है, ठीक बात है। मतलब है कि उनमें जन्म से उसकी कुछ न कुछ बातों को माना जा रहा, बिल्कुल माना जाए, कुछ तो अंतर तो रखेंगे ना, वो तो आपकी योग्यता के अनुसार रख रहे हैं उसमें। आपकी माता पिता की? हाँ, माता पिता की, सबकी। माता पिता की योग्यता के अनुसार बच्चे की योग्यता को देखकर उसको गुरुकुल में प्रवेश किया जाता है। हाँ, ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि वो तो आपके ऐसे कर्म है, आपके माता पिता के भी ऐसे कर्म है, फिर आप उसमें से निकल के आगे बढ़ना चाहते तो पूरा अवसर देंगे वहां पर, वो पूरा। पहली बात ये है कि हम उस तरह के गुरुकुल को देखा ही नहीं है ना, उसकी परिकल्पना आप वैसे नहीं कर सकते, ये तो आप वर्तमान में जो देख रहे हैं उसको देख करके आप अपनी परिकल्पना कर रहे हैं, पहले की परिकल्पना को आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने वैसे गुरुकुल देखा ही नहीं है। वैसा गुरुकुल तब हो सकता जब वो सारी स्थिति समाज का परिवेश उसी प्रकार का होता, मतलब उसी प्रकार के ब्राह्मण वैसे क्षत्रिय वैसे वैश्य वैसे शूद्र होते और उसी वैदिक परंपरा के अनुसार सब चल रहे होते, तो आपको पता चलता है। और ये जो मानसिकता है ना, ये वर्तमान की मानसिकता को उसके साथ जोड़ रहे हो आप। उस स्थिति में वो ऐसी मानसिकता नहीं थी जो आज वर्तमान में, वहां शूद्र का मतलब उसको नीच भावना से नहीं देखा जा सकता था। उसके साथ में एक मानवीयता, एक अच्छी भावना से देखते थे, क्योंकि वो भी आर्य है, ठीक है ना, उसको उस दृष्टि से नहीं देखते। जिसका जो जैसा काम है उसको वैसा ही आदर देते थे, वैसा ही सब कुछ होता था। क्योंकि आज हम जो सोच रहे हैं वो आज की परिवेश के आधार पर सोच करके उनको देखते हैं, इसलिए वो हम नहीं पकड़ पाएंगे उस बात को। उस परिवेश में जाकर के सोचेंगे तो आपको कोई अंतर नहीं पकड़ में आएगा, वो तो यथा योग्य है, ठीक है। जैसे 10 ब्रह्मचारियों में से एक को 500 ग्राम दूध दे रहे हैं, एक को 250 ग्राम दे रहे हैं, एक को 1 लीटर दे रहे हैं, हम समान रूप से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, आपको कोई अंतर नहीं आएगा। जब आपको बोला जाता है जिसको जितना दूध पीना है वो पी ले, तो आप कोई लीटर पी रहा है, कोई आधा लीटर पी रहा है, एक पाव पी रहा है, आपको कोई भेदभाव दिखता है वहां पर? नहीं दिखता, आप समझ रहे हैं। अब नया कोई ब्रह्मचारी आया, उसको अभी कुछ पता नहीं, उसको देख सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है, क्योंकि जिस परिवेश में रह करके वो जिस तरह का देख रहा है उसको उसी तरह भेदभाव लगता है। आप में, आप सब उत्तरी पहन करके रहते हैं और एक आप में से बाजार जा रहे तो कुर्ता पहन के जाता है, ठीक है ना, तो आपको खटकेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इनको इस काम के लिए दिया गया, आप समझ रहे हो उस बात को, तो आपको कोई भेदभाव नहीं दिखेगा, क्योंकि उस परिवेश में रह करके उसको देख रहे हो ना आप, इसलिए आपको भेदभाव नहीं दिखेगा ना, कोई आपको ऐसा अंतर करके आपके ऊपर कोई अन्याय कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं है, क्योंकि उस परिवेश में रह करके आप वैसे सोच रहे हो, इसलिए आपको गलत नहीं लगेगा। वो वास्तव में ना गलत भी नहीं है, लेकिन कोई नया आदमी आकर के देख रहा है तो देखो सबको तो ऐसा दे रहे हैं और इस व्यक्ति को ऐसे दे रहे हो, क्योंकि वो जिस परिवेश में रह रहा था उस परिवेश के अनुसार उसको देख रहा है, इसलिए उसको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, ये अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। भेदभाव नहीं है ये, योग्यता के अनुसार व्यवहार करना भेदभाव नहीं कहा जाता है। मतलब मैं भोजन तो आपको सबको समान ही दे रहा हूं ना, भोजन में अंतर नहीं किया जाएगा वहां पर, वो तो प्रारंभ में उसको एक बात कही है, उपवास करने की स्थिति, वो अभी आए हैं तो प्रारंभ में उसको उस तरह का भोजन खिलाते हैं, ऐसा बताया गया, एक बात। और कुछ अंतर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा जैसा आप है वैसा मैं हूं, लेकिन कोई आदमी ब्राह्मण बनने के लिए चेष्टा कर रहा हो तो उसके भोजन में कुछ तो अंतर होना चाहिए, और जो क्षत्रिय बनने के लिए चेष्टा कर रहा हो उसके भोजन में भी कुछ अंतर होना चाहिए, तभी जो, क्योंकि ब्राह्मण बनने वाला थोड़ा सा वो उसका जो दिमाग है वो शांत स्वभाव वाला होना चाहिए, उसको उसी तरह भोजन दिया जाएगा, और जो क्षत्रिय बनना चाहता है उसको थोड़ा भोजन में अंतर होना चाहिए ताकि वो भाव उसके अंदर आ जाए। भोजन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, कुछ तो अंतर रहता है, उस अंतर को सब स्वीकार करते हैं उस स्थिति में। अब वो स्थिति किस तरह की होती थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब भिक्षा लाने के लिए जाते थे, क्योंकि अभी तो हम यहां भोजन बना के खाते हैं एक जैसा, लेकिन ब्रह्मचारी तो गांव में जाकर के भिक्षा लेकर के आते थे, तो ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मणों की बस्ती में जाकर के उनसे भिक्षा लेते थे, और क्षेत्रियों के बच्चे क्षेत्रियों के उसमें जाकर के लेते थे। ऐसा मैं एक कल्पना कर रहा हूं क्योंकि अपने को पता नहीं है ना किस तरह का करते, क्योंकि आप देखेंगे ना, अब ब्राह्मण बनने वाला उसको उसी तरह का उसी स्तर का भोजन करना होगा, कुछ तो समान हो सकता है, कुछ अंतर भी हो सकता है। खैर वो तो वो परिस्थिति जब आएगी तब देखेंगे। चले हम आगे, कहां चल रहे थे? हाँ जी, ये कह रहे हैं व्रात्य व्रात्य अपि संभवेत, तो व्रात्य में भी ये विद्या और आचरण की योग्यता संभव होना चाहिए, ऐसा वो कहता है। व्रात्यो भी ब्राह्मणा, क्योंकि व्रात्य भी ब्राह्मण होता है। सो अपि अस्तु विद्या आचरण संपन्ना, वह भी विद्या और आचरण से युक्त होना चाहिए। यद विवक्षितम अर्थम आपनोति, यद विवक्षितम अर्थम आपनोति च अत्येति च तद अति सामान्यम। ये जो सूत्र में अति सामान्य योगात जो कहा ना, उस अति सामान्य शब्द को समझा रहे हैं। यद विवक्षितम अर्थम आपनोति, जिसमें विवक्षित अर्थ तो प्राप्त हो रहा है, मतलब जिस अर्थ की विवक्षा लेकर के हम कथन कर रहे हैं वो अर्थ उस व्यक्ति में प्राप्त होता है, फिर कहा अत्येति, किसी में प्राप्त नहीं होता है, किसी में उल्लंघन करता है वो अर्थ, तद अति सामान्य, उसको अति सामान्य कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिस शब्द का प्रयोग जिसके लिए हम कर रहे हैं वो दो अर्थों को बता सकता है, एक तो विवक्षित अर्थ को बता सकता है और एक नहीं भी बता सकता है। तो यहां पर विवक्षित अर्थ क्या है, विद्या आचरण संपन्नता, यानी विद्या और आचरण से युक्त होना, ये विवक्षित अर्थ। किसी ब्राह्मण में तो प्राप्त हो रहा है और किसी ब्राह्मण में प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये जो ब्राह्मण शब्द है ये अति सामान्य शब्द है। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? यथा ब्राह्मणत्वं विद्या आचरण संपदं क्वचित आपनोति क्वचित अत्येति, उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। यथा ब्राह्मणत्वं, ये जो ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणपना है, उसमें यानी ब्राह्मण में जिसको आप ब्राह्मण कह रहे हो, तो विद्या आचरण संपदम, विद्या और आचरण से युक्त जो योग्यता है, क्वचित आपनोति, किसी किसी ब्राह्मण में तो वो प्राप्त हो रहा है, क्वचित अत्येति, किसी किसी में उल्लंघन हो रहा है। सामान्य निमित्तम छलम, सामान्य छलम इति, सामान्य निमित्तम छलम, किसी सामान्य अर्थ को लेकर के, सामान्य कारण को लेकर के जो कथन किया जा रहा है, छल किया जा रहा है, उसको सामान्य छल कहते हैं। पकड़ में आया? अस्य च प्रत्यवस्थानम्, इसका खंडन किया जा रहा है। यानी वादी ने किसी ब्राह्मण को विद्या आचरण से युक्त बताया है और प्रतिवादी ने उसका खंडन कर दिया है। आपने विद्या आचरण से युक्त ब्राह्मण को कहा तो इस ब्राह्मण में भी विद्या आचरण होना चाहिए, माने उसने हेतु बनाया, ब्राह्मणत्व को हेतु बना दिया, ब्राह्मणत्व को हेतु बनाया, जबकि ब्राह्मणत्व एक सामान्य शब्द है। ब्राह्मणत्व एक सामान्य शब्द है, क्यों? सभी ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणपना, जिसको ब्राह्मण कहा जा रहा है, जैसे मनुष्य सभी को मनुष्य कहा जा रहा है, तो मनुष्यपना सभी में, इसलिए सभी को मनुष्य कहा जा रहा है, तो वो सामान्य हो गया, विशेष नहीं है। किसी मनुष्य को आप देव कह रहे हो, ठीक है ना, ये मनुष्य तो देव है, तो कोई कहने लगे तो ये भी मनुष्य है, ये तो देव नहीं है, इसमें भी देवत्व होना चाहिए। तो एक मनुष्यत्व को लेकर के वहां पर मनुष्यत्व को हेतु बना दिया, यानी जो जो मनुष्य होता है वो देव होता है, तो मनुष्यत्व को उसने हेतु बना दिया। ऐसे यहां ब्राह्मणत्व को हेतु बनाया, जो जो ब्राह्मण होता है वो विद्या और आचरण से युक्त होता है, ऐसा उसने हेतु बना लिया। लेकिन ऐसा हेतु बनाना गलत है, और कहने वाले का अभिप्राय ये नहीं था कि हर ब्राह्मण विद्या और आचरण से युक्त होता है, वो ये नहीं कहना चाह रहा, वो व्यक्ति विशेष की प्रशंसा कर रहा है। अरे ये ब्राह्मण तो विद्या और आचरण से युक्त है, ये तो व्यक्ति विशेष की प्रशंसा है, मतलब उस व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए ऐसा बोला है। मतलब वो ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द तो बोल रहा है, ये ब्राह्मण तो विद्या और आचरण से युक्त है, ऐसा जो बोला जा रहा है वो उस ब्राह्मण की प्रशंसा के लिए बोला जा रहा है, और आपने उस ब्राह्मणत्व को लेकर के खंडन कर दिया। पकड़ में आ रहा है? इसलिए यहां पर उसका खंडन किया जा रहा है। अस्य च प्रत्यवस्थानम्, प्रतिवादी का खंडन अब किया जा रहा है। अविवक्षित हेतु कस्य विषयानुवादा प्रशंसा साम प्रशंसा प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य, अविवक्षित हेतुकस्य वाक्यस्य, अन्वय कर लीजिएगा, अविवक्षित हेतुकस्य वाक्यस्य प्रशंसार्थत्वात् विषयानुवादः। अविवक्षित हेतुकस्य, जो विवक्षा नहीं है उसको अविवक्षा कहेंगे, और जो हेतु नहीं है वो उसको अहेतु कहेंगे। तो अविवक्षित हेतु कस्य वाक्यस्य, ऐसा वाक्य जो वाक्य विवक्षित नहीं है, और वो वाक्य किस रूप में विवक्षित नहीं है, हेतु के रूप में विवक्षित नहीं है। ब्राह्मण, ब्राह्मण रूपी जो वाक्य है वो वाक्य अविवक्षित हेतु वाला है, अविवक्षित हेतु वाला वाक्य का जो प्रयोग हुआ है प्रशंसार्थत्वात्, वो क्यों प्रयोग में आया? प्रशंसार्थत्वात्, प्रशंसा के लिए प्रयोग में आया है। और ये प्रशंसा जो करके केवल विषयानुवाद विषय का वह कथन मात्र किया है। ये जो विषय है, विषय क्या है? विद्या, विद्या, विद्या और आचरण। उस विद्या और आचरण रूपी विषय का वह अनुवाद मात्र किया है, कथन मात्र किया है प्रशंसा के लिए। तत्र तदत्र असंभूतार्थ कल्पना अनुपत्ति। तदत्र वह बात यहां पर जिस बात को लेकर के कहा है उस बात को ना लेकर के असंभूतार्थ कल्पना, न हो सकने वाले अर्थ की कल्पना आपने जो की है वो उस कल्पना की अनुपत्ति सिद्धि नहीं हो सकती। पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? दोबारा बता देता हूं, इसका आप पहले अन्वय कर लीजिएगा। अविवक्षित हेतु कस्य वाक्यस्य प्रशंसार्थत्वात् विषयानुवादः। वाक्यस्य वाक्य है, ये वाक्य का विशेषण बन रहा है अविवक्षित हेतु कस्य। तो अविवक्षित हेतु कस्य वाक्यस्य, ऐसा वाक्य है जो विवक्षित नहीं है। ब्राह्मण रूपी जो वाक्य है ये वाक्य विवक्षित नहीं है, यानी वक्ता का अभिप्राय ये नहीं था कि प्रत्येक ब्राह्मण विद्या और आचरण से युक्त होता है, ऐसी विवक्षा उस वाक्य में नहीं थी। तो ऐसे वाक्य को अविवक्षित हेतुक कहेंगे, अविवक्षित हेतुक वाक्य है। ऐसे वाक्य का फिर भी प्रयोग किया जा रहा है, क्यों प्रयोग किया जा रहा है? प्रशंसार्थत्वात्, प्रशंसा के लिए। ठीक है, प्रशंसा के लिए किया है। क्यों प्रशंसा की है? विषयानुवाद, उस विद्या और आचरण रूपी विषय को वहां पर कथन करने के लिए। अनुवाद का मतलब है कथन करना, उस विषय का कथन मात्र है, अनुवाद मात्र है। अब पकड़ में आ गया शब्दार्थ? विवक्षा का मतलब है जो अर्थ कहना चाहते हैं उसी अर्थ को कहने को विवक्षा कहते हैं। मेरी विवक्षा है आप सब यहां बैठे रहे, अपेक्षा, मेरी अपेक्षा है आपको बैठे रहना चाहिए, ये मेरी विवक्षा है, यानी मेरे मेरे द्वारा मेरे को कहने की इच्छा है, ये कह सकते हैं कहने की इच्छा। जिस अर्थ को कहने की इच्छा है उसको विवक्षा कहते हैं, ऐसा आप समझ लीजिएगा। मतलब जो अर्थ मैं कहना चाहता हूं उसी अर्थ की वहां पर विवक्षा है, यानी कहने की इच्छा है। तो वाक्यस्य, ऐसा वाक्य जिस अर्थ को कहने की इच्छा से प्रयुक्त हो रहा है उसको कहते हैं विवक्षा हेतु, विवक्षा हेतु वाला है वो वाक्य। और जो विवक्षा हेतु वाला नहीं है उसको कहेंगे अविवक्षित हेतु वाला वाक्य है। तो ये जो ब्राह्मण रूपी शब्द है, ब्राह्मण में ये विवक्षा नहीं है वक्ता की। मतलब ब्राह्मण शब्द को बोल करके ये नहीं कहना चाहता कि हर ब्राह्मण विद्या और आचरण से युक्त होता है। पकड़ में आ गया? तो अब ये जो ब्राह्मण रूपी वाक्य है वो कैसा वाक्य है? अविवक्षित हेतु वाला वाक्य है। मतलब जो अर्थ को बताना नहीं चाहते हैं ऐसा वाक्य है ये। फिर भी उस ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है, विवक्षा नहीं है वहां पर, फिर भी उस ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है। क्यों किया है? प्रशंसार्थत्वात्, प्रशंसा के लिए किया है। किसकी प्रशंसा करने के लिए? विषय की प्रशंसा करने के लिए। वो विषय क्या है? विद्या और आचरण। तो विषय अनुवाद, विद्या आचरण रूपी विषय का वहां पर कथन मात्र है। अनुवाद का मतलब है कथन मात्र है। नहीं, कोई भी ब्राह्मण का वो ऐसा नहीं कहना चाह रहे, वो है तो ब्राह्मण है लेकिन विशेष ब्राह्मण है, क्योंकि विद्या और आचरण जो है ब्राह्मण में ही होता है, हर किसी में नहीं होते। मतलब जिस अर्थ में ये विद्या और आचरण कहा जा रहा है वो ब्राह्मण में ही होते हैं, यूं तो क्षेत्रीय भी विद्यमान होता है, क्षेत्रीय भी आचरण वाला होता है, वैश्य भी विद्यमान होता है और वैश्य भी आचरण वाला होता है, लेकिन ये जो ब्राह्मण के लिए जो कहा जा रहा है ये विशेष विद्या और विशेष आचरण से युक्त है। सर्वाधिक विद्या तो ब्राह्मण में होती है ना, और सर्वाधिक विशेष आचरण ब्राह्मण करता है, तो विद्या आचरण संपन्ना ये जो कहा जा रहा है तो विशेष विद्यावान और विशेष आचरणवान को कहा जा रहा है यहां पर, और वो ब्राह्मण में है, ठीक है ना। मतलब ब्राह्मण में ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है। मेरा अभिप्राय है कि ये ब्राह्मण विशेष है, इस ब्राह्मण में विद्या और आचरण है, ये मेरा अभिप्राय है। और आपने मेरे इस अभिप्राय का उल्टा अर्थ लिया है, आपने क्या समझा है कि हर ब्राह्मण में विद्या और आचरण होते हैं, ऐसा आपने अर्थ मान लिया है। तो विद्या आचरण का हेतु किसको आपने बनाया? ब्राह्मण को, ठीक है ना। तो ब्राह्मण शब्द जो है ये हेतु बन रहा है किसके लिए? विद्या और आचरण के लिए। तो ब्राह्मणत्व जो है ये विद्या आचरण का हेतु नहीं बन सकता, यानी ब्राह्मण शब्द ये विवक्षा नहीं देता है कि हर ब्राह्मण में विद्या और आचरण होते हैं, इसलिए ब्राह्मण शब्द अविवक्षित शब्द है, अविवक्षित कारण वाला है, अविवक्षित हेतु वाला है। पकड़ में आ गया, इसी को कह रहे हैं अविवक्षित हेतु कस्य वाक्यस्य। जो ब्राह्मण रूपी वाक्य है यह विवक्षा वाला नहीं है, मतलब ब्राह्मणत्व विद्या और आचरण को कहने वाला शब्द नहीं है, फिर भी उसका प्रयोग क्यों किया है? प्रशंसार्थत्वात्, प्रशंसा के लिए किया है। किसकी प्रशंसा की जा रही है? विषयानुवाद, ब्राह्मण आचरण रूपी विषय का वह कथन मात्र है। उस ब्राह्मण में ये विशेष कथन है कि ये जो ब्राह्मण है कि ये विद्या और आचरण से युक्त है, ऐसा। पकड़ में आ रहा है? अब आगे चलिएगा। हाँ जी, जैसे इसकी जो परिभाषा है सामान्य शब्द की, संभव होने वाले अर्थ को किसी सामान्य अर्थ के साथ जोड़कर ना हो सकने वाले अर्थ की कल्पना करना सामान्य शब्द है। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं ब्राह्मण वाले विषय, वक्ता ने तो कुछ और कहा और जो समझने वाला है वो कुछ और बता रहा है, जैसा तो ये भी नहीं। नहीं नहीं, संभव का मतलब है ब्राह्मण में ही तो संभव है विद्या और आचरण, संभव तो उसी ब्राह्मण में है ना, लेकिन हर ब्राह्मण में संभव ये नहीं है नियम। मतलब ब्राह्मण में तो विद्या और आचरण संभव हो सकते हैं ना, ब्राह्मण में विद्या और आचरण संभव हो सकते हैं, संभव तो हो सकते हैं, लेकिन अति सामान्य के साथ जोड़ दिया आपने, मतलब अति सामान्य के साथ आपने जोड़ दिया, यानी हर ब्राह्मण में जोड़ दिया। ब्राह्मण शब्द यद्यपि सामान्य शब्द है, सामान्य शब्द होता हुआ भी किसी किसी ब्राह्मण में विद्या और आचरण संभव है। पकड़ में आ रहा है? इसलिए ये कहना चाह रहे हैं संभव तो अर्थस्य, किसी में संभव है ये, हर में, हर व्यक्ति में नहीं, किसी में संभव अर्थ को अति सामान्य के साथ जोड़ करके आप खंडन कर रहे हो, ये गलत है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, जो कहा गया है हाँ, उसकी परिधि बढ़ा दी, मतलब उसकी सीमा का विस्तार कर दिया, कि जो अर्थ जैसे यहाँ बताया कि इस ब्राह्मण में क्या बोलते हैं विद्या और आचरण है, उन्होंने सबके लिए ले लिया, उन्होंने सबके लिया, ये सामान्य शब्द है। सामान्य शब्द है, यानी सामान्य शब्द में संभव तो है, ये अर्थ संभव है, किसी में संभव है किसी में नहीं है, तो संभव तो हो रहा है ना किसी में, तो किसी में संभव अर्थ को अति सामान्य के साथ जोड़ करके, यानी सबके साथ जोड़ करके, अति सामान्य का मतलब है सबके साथ जोड़ करके आप उसका खंडन कर रहे हो, इसलिए यह सामान्य चले, सामान्य अर्थ को लेकर के आप जो खंडन कर रहे हो इसलिए उसको सामान्य चले। वाक्चल और सामान्य चल में अंतर है, परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है। अब आगे बढ़े, इसलिए कह रहे हैं तद अत्र असंभूतार्थ कल्पना, वह यहां जो बात यहां पर आप असंभूतार्थ की कल्पना कर रहे हो, इस ना हो सकने वाले अर्थ की कल्पना की अनुपत्ति सिद्धि नहीं हो सकती, यथा, इसी बात को समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है, यथा संभवंती अस्मिन क्षेत्रे शालया इति। किसी ने एक बात कही, अस्मिन क्षेत्रे, ये जो खेत है इस खेत में शालय संभवंती, धान संभव होंगे, यानी धान उत्पन्न हो सकते हैं। शालय का मतलब धान, यह चावल, चावल भी कह सकते हैं, शालय चावल, इस खेत में चावल उग सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, एक सामान्य वाक्य बोला है। अनिराकृतम अविवक्षितम च बीज जन्म, बीज जन्म, बीज से अंकुर होता है, यानी बीज से धान चावल उत्पन्न होते हैं, बीज से धान उत्पन्न होता है। अनिराकृतम, इसका निराकरण नहीं हो रहा है यहां पर इस कथन में। अस्मिन क्षेत्रे शालयः संभवन्ति, ऐसा जो बोला है व्यक्ति, इस खेत में चावल उग सकते हैं या इस खेत में चावल उगते हैं, ऐसा जो वचन बोला है, इस वचन में दो बातें सामने आ सकती हैं। अनाकृतम अविवक्षितम च बीज जन्म, बीज जन्म, बीज जन्म का मतलब है बीज से धान होता है, इस बात का अनिराकृतम, निराकरण नहीं किया जा रहा है, मतलब बीज से धान होता है इस बात का निराकरण नहीं हो रहा है। और अविवक्षितम च, और अविवक्षा भी नहीं है, यानी बीज से धान नहीं होते हैं ऐसी विवक्षा भी नहीं है इस वाक्य में, ना तो खंडन हो रहा है इस वाक्य में और ना विवक्षा है इस वाक्य में। प्रवृत्ति विषयस्तु क्षेत्रम प्रशस्यते, प्रवृत्ति विषय, प्रवृत्ति का विषय क्या है, यानी ऐसा कथन क्यों किया जा रहा है, तो क्षेत्रम प्रशस्यते, खेत की प्रशंसा हो रही वहां पर, मतलब ये अच्छी खेत है ये कहना चाहते हैं। जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि इस खेत में धान होते हैं, ये जो बोला जा रहा है वो खेत की प्रशंसा कर रहा है, ना तो बीज से धान नहीं होते हैं ऐसा निराकरण नहीं बोला, निराकरण किया जा रहा है, और ना उस व्यक्ति की ये विवक्षा है, ना तो ये विवक्षा है कि इस खेत में अंकुर, इस खेत के अंदर धान होते हैं, ऐसा कहना उसका विवक्षा नहीं है, और ना ये विवक्षा है कि बीज से धान उत्पन्न नहीं होते हैं, ये भी विवक्षा नहीं है, उसकी केवल ये विवक्षा है ये खेत अच्छी है, ये खरीदने योग्य है, बहुत अच्छी जमीन है, बस इतना बताना चाह रहा है। अस्मिन क्षेत्रे शालय संभवंती, क्योंकि खेत जो है किस लिए लिया जाता है, फसल बोने आदि के लिए खेत लिया जाता है, और वक्ता ये कहना चाहता है कि ये खेत बहुत अच्छी है, समझ में आ रहा है, ये खेत बहुत अच्छी है, लेना चाहिए, उसका ये अभिप्राय है, ये कहना चाहते हैं। तो अनिराकृतम, निराकृतम का मतलब है निराकरण किया, और अनिराकृतम का मतलब निराकरण नहीं करना, किसका निराकरण, बीज जन्म, बीज से धान होते हैं इसका निराकरण नहीं हो रहा है यहां इस वाक्य में, जो वाक्य बोला गया है उस वाक्य से बीजों से अंकुर होते हैं इसका निराकरण भी नहीं है और विवक्षा भी नहीं है, मतलब इस खेत में धान होते ही हैं ये भी विवक्षा नहीं बताया जा रहा है, विवक्षा केवल इतना है अच्छी खेत है ये विवक्षा उसकी, पकड़ में आ रहा है। तो अगर ऐसा अगर कोई बोलता है तो आप हर खेत खेत को खेत के साथ लगाओगे आप इस बात को, जो भी खेत बोलेंगे उस खेत के लिए, क्योंकि खेत जो है धान के लिए होता है, मतलब बोने के लिए होता है, यानी हर धरती हर जमीन कहीं की भी जमीन को आप बोलेंगे तो, क्योंकि खेत जो है धान के लिए होता है, यानी हर खेत में धान होता है, ये अर्थ आप निकालना चाह रहे हैं, ये अर्थ वो नहीं लेना चाहते हैं वहां पर, वहां तो केवल उस खेत की प्रशंसा मात्र कर रहे हैं। इसलिए अनिराकृतम अविवक्षितम च बीज जन्म, बीज जन्म का मतलब बीज से जन्म जो भी होता है, यानी बीज से अंकुरित होता है, धान का प्रसंग है तो यहां धान ले लीजिए, तो बीज जन्म, बीजों से धान होता है इसका निराकरण भी नहीं किया जा रहा है, और बीजों से धान नहीं होता है इसकी विवक्षा भी नहीं है, मतलब बीज से धान उत्पन्न होता है इसकी विवक्षा भी नहीं है वहां पर, ऐसा भी नहीं कहना चाह रहे, बीज से धान उत्पन्न होता है ऐसी विवक्षा नहीं है उस वाक्य में, और ना ही बीज से धान नहीं होता है, उसका निराकरण भी नहीं है। फिर क्या क्या कहना चाहते हैं, प्रवृत्ति विषयस्तु, बोलने का जो कारण है वो है क्षेत्रम प्रशस्यते, खेत की प्रशंसा मात्र की जा रहा है। उस वाक्य का केवल अभिप्राय यह है कि खेत की प्रशंसा है वहां पर। सोयम क्षेत्रानुवाद, ये तो केवल खेती का कथन मात्र है, यानी प्रशंसा मात्र है। न अस्मिन शालया विधीयन्ते, उस खेत में धान का विधान नहीं हो रहा है। उस खेत में धान होता ही है ऐसा कोई विधान नहीं कर रहे, केवल खेत की प्रशंसा मात्र है। हाँ जी, कहां पर हाँ क्षेत्रम प्रशस्यते, क्षेत्र त्रा के ऊपर बिंदु नहीं है, प्रशस्यते प्रशस्यते ठीक है। प्रशंस्यते या प्रशस्यते, प्रशस्यते ठीक है। हाँ जी, तो सोयम क्षेत्रानुवाद, ये तो केवल क्षेत्र की प्रशंसा है। क्षेत्रानुवाद खेत की प्रशंसा मात्र है। न अस्मिन शालया विधीयन्ते, उसमें धान का विधान नहीं हो रहा है। बीजा तु शाली निर्वृत्ति सती न विवक्षिता, बीजा तु शाली निर्वृत्ति, बीज से धान की उत्पत्ति तो होती है पर न विवक्षिता, वहां वो विवक्षा नहीं है कि बीज से वहां धान होता है, ऐसा विवक्षा नहीं है वहां पर। एवं संभवती, ऐसा होने पर ब्राह्मणे विद्या आचरण संपद इति, ब्राह्मण में विद्या और आचरण की योग्यता है इति, ऐसा संपद विषयो ब्राह्मणत्वम न संपद हेतु। कह रहे हैं ब्राह्मण में विद्या आचरण की जो योग्यता है यह संपद विषय, उस योग्यता का आधार जरूर है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है विद्या आचरण रूपी योग्यता का आधार अवश्य है, परंतु ब्राह्मणत्वम न संपद हेतु, उस संपत्ति का कारण नहीं है ब्राह्मणत्व। यानी ब्राह्मण में विद्या आचरण होते हैं, विद्या और आचरण का आधार ब्राह्मण तो बन रहा है, लेकिन ब्राह्मणत्व उस विद्या आचरण का कारण नहीं बन सकता, ये कहना चाह रहे। ये बात पकड़ में आ रही है। नच अत्र हेतु विवक्षिता, यहां हेतु विवक्षा नहीं है वहां पर, यानी ब्राह्मणत्व को हेतु के रूप में कहना नहीं चाह रहे थे वक्ता। विषयानुवादस्तु अयम प्रशंसार्थत्वात् वाक्यस्य, विषयानुवाद तु अयम, ये तो केवल विषय का अनुवाद मात्र है, यानी विषय का कथन मात्र है। ब्राह्मण और आचरण रूपी विषय का यहां कथन मात्र है, प्रशंसार्थत्वात् प्रशंसा के लिए होने से। वाक्यस्य, उस वाक्य का, ब्राह्मण रूपी वाक्य का प्रशंसा मात्र यहां होने से केवल वो विषय का कथन मात्र किया है। सती ब्राह्मणत्वे संपद हेतु समर्थ इति, कहते हैं सती ब्राह्मणत्वे संपद हेतु समर्थ इति, ब्राह्मण होने पर विद्या और आचरण रूपी संपत्ति का संपत्ति वहां हेतु बनना समर्थ हो सकता है। सती ब्राह्मणत्वे, ब्राह्मण के होने पर संपद हेतु समर्था, संपत्ति को हेतु के रूप में बताना समर्थ हो सकता है। विषयम च प्रशंसता वाक्येन यथा हेतुतः फल निर्वृत्ति न प्रत्याख्यायते। विषयम च प्रशंसता, विषय की प्रशंसा, विषय का मतलब यहां पर ब्राह्मण विद्वान, विद्या और आचरण, विद्या और आचरण की प्रशंसा वाले वाक्य के द्वारा या वाक्य से। विषयम च प्रशंसता वाक्येन, विषय की प्रशंसा वाले वाक्य से। यथा हेतुता, यथा हेतुता जिस हेतु से, जिस हेतु को लेकर के कहा है उस हेतु से तो फल निर्वृत्ति, फल की वहां पर उत्पत्ति होती है, यानी फल बन जाता है। फल का मतलब वो विद्यावान आचरणवान बन सकता है, न प्रत्याख्यायते, उसका खंडन नहीं हो सकता। यहां ये कहना चाहते हैं, ये जो विषय है विद्या और आचरण रूपी विषय, इस विषय की प्रशंसा करने वाला जो वाक्य है, उस वाक्य से वहां पर हेतु जरूर बन रहा है संपत्ति का, यानी संपत्ति का मतलब विद्या आचरण रूपी संपत्ति, संपत्ति का हेतु जरूर बन रहा है, मतलब उसी व्यक्ति में विद्या और आचरण रूपी संपत्ति को बताया जा रहा है, उसके लिए तो हेतु बन रहा है, उसी हेतु से फल की उत्पत्ति भी हो रही है। फल की उत्पत्ति का मतलब, यहाँ फल का मतलब विद्या और आचरण, विद्या आचरण रूपी फल की निवृत्ति उस वाक्य से तो हो रही है, पर प्रत्येक ब्राह्मण में वो नहीं बताया जा सकता, इसलिए न प्रत्याख्यायते, उसका खंडन नहीं हो सकता। मतलब विद्या आचरण रूपी फल की निवृत्ति का खंडन उसमें नहीं किया जा सकता ब्राह्मण में। जिस ब्राह्मण में प्रशंसा के लिए जो बताया जा रहा है उसका खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी व्यक्ति में यह संभव है, यानी ब्राह्मण में ही संभव है, पर प्रत्येक ब्राह्मण में संभव हो ऐसा नहीं है। तदेवं सति वचन विघातो असंभूतार्थ कल्पनया न उपपद्यते इति। तदेवं सति, ऐसा मानने पर, ऐसा होने पर वक्ता के वचन का खंडन जो आप कर रहे हो असंभूतार्थ की कल्पना के द्वारा, और ऐसा खंडन करना न उपपद्यते, सिद्ध नहीं हो सकता। निर्वृत्ति का मतलब उत्पत्ति, फल निर्वृत्ति, फल की उत्पत्ति, मतलब यथा हेतुता, जिस हेतु से विद्या और आचरण रूपी फल की उत्पत्ति होती है उसकी उत्पत्ति का खंडन नहीं किया जा सकता, जिस हेतु से उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है जी। और वो किस हेतु से उत्पन्न होता है? वो ब्राह्मण, ब्राह्मण से, यानी ब्राह्मणत्व में ही वो सिद्ध होता है। ब्राह्मण में ये विद्या और आचरण संभव है, हर व्यक्ति में संभव नहीं है, ब्राह्मण में ही संभव है। इस हेतु को आप खंडन नहीं कर सकते, मतलब जो विद्या और आचरण है वो ब्राह्मण में होते हैं, इस हेतु का खंडन नहीं कर सकते। लेकिन इसका कथन करने मात्र से आप ये भी नहीं कह सकते कि हर ब्राह्मण में होते हैं, मतलब विद्या और आचरण ब्राह्मण में होते हैं इस हेतु का तो खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि विद्या और आचरण रूपी फल केवल ब्राह्मण में ही हो सकते हैं, हर किसी में नहीं हो सकते, ये कहना चाहते हैं। तो तदेवं सति, ऐसा होने पर, यानी जिस हेतु से विद्या और आचरण की सिद्धि की जा रही है उसको ना लेकर के केवल असंभूत अर्थ की कल्पना से आप खंडन करते हो, यह सिद्ध नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं। हाँ जी, असिद्ध हेतु आवाज में कुछ होते हैं? असिद्ध हेतु आवाज जो कि तीन प्रकार के हैं, हेतु आवाज तो पांच प्रकार के होते हैं। हाँ जी, और ये कहीं मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा है कि असिद्ध हेतु आवाज होता है और वो तीन प्रकार के, वो नव्य व्याकरण वाले ऐसा करते हैं। हेत्वाभास तो है पांच प्रकार के हैं, ठीक है ना? तो पहला हेत्वाभास क्या बताया? सवे विचार बताया। दूसरा विरोधी हेत्वाभास बताया। तीसरा प्रकरण सम बताया। और चौथा साध्य सम बताया। और अंतिम में कालातीत बताया। इन पांचों के अतिरिक्त कुछ कहना चाहते हैं आप? वो सब नव्य व्याकरण वालों का है। हाँ जी, वो नव्य व्याकरण वाला करते हैं इसे, वो अपने क्या नाम है युधिष्ठिर नहीं उदयवीर शास्त्री जी वाले में पढ़े होंगे ना। हाँ, ठीक है, साध्य सम को कहते होंगे, लेकिन वो असिद्ध जो एत्वाभास है उसके जो प्रकार बताए हैं, वो जो प्रकार है वो प्रकार नव्य वाले बताते हैं, भले होंगे लेकिन कुछ नव्य व्याकरण में और प्राच्य व्याकरण में, प्राच्य न्याय में और नव्य व्याय में अंतर है। वो एक अलग ही प्रकार के उस सिद्धांत, उनकी परिभाषाएं अलग प्रकार की, वो अलग ढंग से पढ़ते पढ़ाते हैं। तो नव्य न्याय को और प्राचीन न्याय में मत जोड़िएगा तो आप विचलित हो जाएंगे। अलग अलग कोई विद्वान है, आधार तो यही है, इसी न्याय को उन्होंने अपने ढंग से नए ढंग से व्याख्या करके बनाया, इसलिए उसको नव्य जैसे प्राची व्याकरण नव्य व्याकरण होता है ना, प्राचीन व्याकरण अलग है नव्य व्याकरण अलग है, ऐसे प्राच्य न्याय अलग है नव्य, नव्य का मतलब नवीन मतलब आजकल का न्याय, ये पुराना न्याय है वो आजकल का न्याय, तो आजकल के न्याय में वो अपने ढंग से उन्होंने इनका अर्थ किया है और अलग अलग व्याख्या की, वो क्लिष्ट व्याख्याएं बहुत है उसमें, और इसमें भी कोई कोई ऐसा क्लिष्ट आ ही जाता है, जैसे छल में वाक छल में भी आया है और ये सामान्य छल में भी आया है और ऐसे ही अगले छल में भी आएगा, थोड़ा सा क्लिष्टता आएगा, उदाहरण वो शब्दों की क्लिष्टता है, अर्थ में बहुत ज्यादा क्लिष्टता नहीं, अर्थ तो सीधा स्पष्ट है कि सामान्य बात को लेकर के जो बात कही जा रही है उसको सामान्य छल है, ऐसा ओंकार ओ सादर प्रणाम।